श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2057, 10 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़ राम। देखो भाई, ये संसार तो नहीं है, परमात्मा है। अपने को दिखता है संसार तो है, परमात्मा नहीं है, उल्टी बात दिखती है। जैसे है उल्टी दिखती है। संसार तो एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है, हरदम ही निरंतर बदलना ही इसका काम है। तो नाश की तरफ जा रहा है। जैसे इसका नमूना एक शरीर, मनुष्य ले लो, पशु पक्षी ले लो, एक शरीर है, एक क्षण में टिकता नहीं है, नाश की तरफ जाता है। जितनी जितनी उम्र आ गई इतने भी मर गए, और बाकी कितना नहीं पता नहीं है, परंतु वो समय समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा। जीना का समय है, वो रहने पर रहता है, वो समाप्त होने पर चला जाता है। तो संसार मात्र सही है, देखने वाले इसमें जिले मनुष्य पशु पक्षी आदि देखते हैं, इनके सिवाय वृक्ष है, बड़े बड़े पहाड़ है, इनके सिवाय नदियां है, समुद्र है, इनके सिवाय सूरज है, चंद्रमा है, ये सब आकाश है, वायु है, तेज है, पृथ्वी है, ये सब ही समय गुजार रहे हैं। ये सुनाइए, लोग मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने ही मरने वाले लोग थे, सब मरने ही मरने वाले थे। भगवान आते हैं तो भी समय पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस देश की रीत को बिगाड़ते नहीं, उस रीत के अनुसार हम रहते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो सब चीज प्रति क्षण नष्ट होने वाली है। नष्ट होने वाली चीज को अपने देखते हैं, ये रहे अब कैश रहेगी, नष्ट होने वाली है, ये पक्की बात है। आप देख लो, माँ बाप, दादा दादी, परदादा और सब चले गए, जा रहे हैं, रहने वाला है ही नहीं। ये देख कर निश्चित होना चाहिए ना, जाने वाले सब जाने वाले। तो इनमें लिखा है कि शेष छेद का पिंजरा जाग में पंछी कौन, रहने में निसर इसर वहां, जाने में इसर कौन। हजारों छेद, 3.5 किलो रोवावड़ी है, और 9 दर्जा बड़े बड़े है, दो आंख दो कान, नाक दो कान, मुख और प्रति विषा वैशिष्ट, ये तो चौड़े दर्ज है ही, रोम कूप से दरवाजा ही है। ऐसे छेद वाले में वायु टिका हुआ है, वायु वायु किसी तरह निकल जाए, वो वायु टिका हुआ है। तो रहने में इसमें है, जड़ में क्या इसमें है, इतने छेदों में ऐसे छेदों का पिंजरा जिसमें पंछी कौन, ये वायु रहता है उसमें। तो जाचे जाने में कोई चीज नहीं है। तो जो रहने वाला है परमात्मा, उसको प्राप्त करना है। ये रहना जाने वाला, ये तो रहने वाला है नहीं, इस वो रहने वाले मानने के कारण से अस्तित्व दे दिया, इसमें लग गए। अरे भाई ये जाने वाला है, रहने वाला है ही नहीं, ये जाने वाला है, ये रहने वाला है ही नहीं, इसको रहने वाला मानते हो, ये गलती है। जैसे बाप दादा परदादा वे चले गए, ऐसे ये चले जाएंगे, सब जा रहे, शहरों को देखा तो शहरों का ढंग बिगड़ गया, रास्ता देखा तो रास्ता ढंग बिगड़ गया, खेत देखे तो खेती बिगड़ गए, सब चीज बिगड़ रही है निरंतर। अभाव में जा रहे, अभाव में, अभाव में। आज आपका पानी बना बाढ़ बना पड़ा था, वो सब अभाव में चला गया। अब पूछेगा तुम्हारा बालक बना देखा हो तो कैसे देखा है, वो तो अभाव में चला गया, दिखाने का है नहीं। तस्वीर किसी की ले दी हो तो बचाओ, आप और भी तस्वीर है, दिखा नहीं सकते। ऐसे ही सही का बालक ये दिखा नहीं सकते। बालक बने गए शरीर को देख रहा है, पहचान नहीं सकते, पहचान सकता नहीं, इतना परिवर्तन हरदम होता है। सिवाय परिवर्तन कोई सच चीज है नहीं। सूर्य चंद्रमा बदलते हुए दिखते नहीं, पर ये भी बदल रहे हैं। सूर्य चंद्रमा सब था यथा पूर्व मकाल पयत पूर्व था, जैसे ये कल्पना कर दी, सब भी जा रही है। परमात्मा है जैसे के जैसे मौजूद है। अब उस संसार की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये दो कामना है, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, बस तुम्हों के लिए मिलने की बात है और सर ये होने की बात है। होना भी ठहरता नहीं, वस्तु भी टिकती नहीं, वस्तु और क्रिया ये दोनों प्रकृति का कार्य है। भजन स्मरण करने वाले भी यहां तक पहुंचते नहीं है, मानो वस्तु और क्रिया के ऊपर ठहर जाते हैं, टूट जाते हैं। सैकड़ों मंदों के चरित्र सुने हैं, उनके नाम सुने हैं, उनकी वाणी सुनी है, जिनमें ये दो चीज, एक तो वस्तु एक क्रिया, दो को छोड़कर अगर जाने वाले बहुत कम, एक संत को दिखाइएगा। ये असमर्थता है क्रिया पर और पदार्थ पर टिक जाना, क्यों पदार्थ पर जाने वाले पदार्थ पैदा होता है, नष्ट होता है, एक क्रिया आरंभ होती है समाप्त होती है, ये नित्य है नहीं। जैसे संसार अनित्य है, ऐसे पदार्थ मात्र संसारित हुए, संसारी पदार्थ है, पदार्थ ही संसार है, ये सब अनित्य है और क्रिया भी अनित्य है। ये सब छूट जाए, क्रिया से भी अतीत और वस्तु से भी अतीत, वो तत्व है, वो तत्व है जो तत्व है, उस तरह विवेचन बड़ा सुंदर आया है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, विम आया है कि मनुष्य शरीर कैसा बढ़िया है, जो कि अपने लिए भी उपयोगी, दूसरों के लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी, अपना भी काम बन जाए, अपने लिए भी उपयोगी और जगत के लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी, ये मनुष्य शरीर की महिमा है। इस मनुष्य की ये महिमा है कि सबके लिए उपयोगी है। तो अपना उपयोग कैसे हो कि अपने होने वाले शरीर योग्यता वस्तुएं और सामर्थ्य बल ये सब बदल रहे, तो ये अपने साथ रहना है ही नहीं। सब में जो जीवात्मा है वो तो है परमात्मा का अंश, और शरीर ये सब है प्रकृति का अंश। मन संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये बदलते ही रहते हैं। जो वर्णन किया है बड़ा शुद्ध है, बता दें क्या साधन निधि पुस्तक है, साधन निधि उसमें इसका वर्णन किया है कि मनुष्य अपने आप ही उपयोगी हो जाए और संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए। मनुष्य शरीर ऐसा लक्षण है जो सबके लिए उपयोगी हो जाता है और बिना सच्चाई के बिना सबके लिए अनुपयोगी। अपना शरीर प्राप्त है अपने भी अनुपयोगी, दुनिया के लिए भी अनुपयोगी, भगवान के लिए भी अनुपयोगी। वह विधि लिखी महाराज तीनों के लिए उपयोगी बनेगी, अपने भी उपयोगी हो, निष्काम हो जाए, निर्ममता हो जाए और वास्तव में है जैसी बात को जान ले तो अपन भी उपयोगी हो जाता है। प्रत्यक्ष बात है, ऐसी बढ़िया लिखी हुई बात है, एकदम बढ़िया जी। सब मात्र चीज नष्ट होने वाली है, रहने वाली चीज नहीं है। तो रहने वाली नहीं, आप रहने वाले हो, आपका शरीर रहने वाला नहीं है। 84 लाख जोड़ियों में भटकते हुए आए तो कोई शरीर रहता तो आप वही रहते। शरीर छोड़ दिया, वो जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसको छोड़ दो ये भी छूट जाएगा। तो आप हो परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। प्रकृति हरदम बदलती है, ये परमात्मा बदलते ही नहीं, तो आप नहीं बदलते हो। साधन निधि में खूब अच्छा बताया, वैसी पुस्तक और मिली नहीं है तुझे, ऐसी पुस्तक है साधन निधि। मनुष्य अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, मनुष्यों के लिए भी उपयोगी हो जाएगा और परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। ऐसा मनुष्य ऐसी ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा इस तरीके। ये सब चीजें है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। अपने लगे संयोग वियोग होता है कि घड़ी मिली है और मिट जाएगी, मिल जाएगी भिट जाएगी, मिल जाएगी भिट जाएगी, मिल जाएगी भिट जाएगी। वो अपनी होती नहीं, जो चीज मिलती है या बिछुड़ जाती है वो आपकी कैसे, वो आपकी रहेगी होगी नहीं, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। ये एक बहुत बढ़िया युक्ति है, जो मिल रही है ये मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, परिवार मिला है बिछुड़ जाएगा, संपत्ति मिले बिछुड़ जाएगी, मान मिला है बिछुड़ जाएगा, महिमा मिली है जो बिछुड़ जाएगी, प्रसिद्धि में जो बिछुड़ जाएगी। ऐसी बताओ चीज कोई से मिलती है बिछुड़ती ना हो, मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी गई है। आप रहते हो, आप रहते हो, शरीर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, ये बिछुड़ जाएगा अपना नहीं है। तो इनको सबको मान ले कि जो बिछुड़ जा रही है वो अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने काम नहीं आएगी। ये चीज सब नष्ट होने वाली है, स्वयं ही नहीं रहने भाई हमारी का काम आएगी। तो सब चीजें अपनी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। धन संपत्ति विशेष वो अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। सबसे अलग होना पड़ेगा, बिल्कुल अलग हो पाएगा। ऐसी पक्की बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है। बहुत बढ़िया सी, बहुत बढ़िया। जो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। स्थूल शरीर है वो अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। सूर शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। कारण शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। परिस्थिति अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। वस्तुएं अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। सब भी थे जितनी चीजें देखने में सुनने में समझने में आती है, सब भी ऐसी बहुत बढ़िया है। इस वास्ते कोई भी ममता करे किसी में, कृष्ण करे ममता करे। निर्मम हो निरहंकार से शांति मिली हो सकती। निर्मम होता है, निरहंकार होता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। निर्मम हो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ममता नहीं अहंकार नहीं तो ब्रह्म में स्थिति है। निर्मम हो निरहंकार ब्राह्मी स्थिति पार्थ ले नाम प्राप्त हुए थे। इसको प्राप्त कर वो इतने होता सत्वा श्याम अंतकाल भी, अंतकाल भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। तो पुस्तक बहुत बढ़िया लिखी, बहुत एकदम ठीक तरह से छात्र निधि है, खजाना है, बढ़िया है एकदम। आदमी ठीक ध्यान से पढ़े तो भीतर से आंख खुल जाती, चेत हो जाता है, बेहोशी मिट जाती, होश आ जाता है, होश समझ में लग जाता है। वो चीज ऐसी है तो सब मिलने वाली मिलती है, बिछुड़ती है, मिलती है, बिछुड़ती है, मिलती है, बिछुड़ती है। वो अपने काम कैसे होगी? हम स्वयं मरते नहीं है, स्वयं छोड़ देते शरीर को, इसको मना कहते हैं। अमर जीव मरे सुकाया, अमर जीव अमर है, मरे काया काया शरीर से शरीर छूट जाता है, वो मर जाता है, खुद मरता नहीं। इस वास्ते जो साथ रहने वाला एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कोई भी साथ रहने वाली चीज नहीं। तो नहीं रहने वाली है उसको रखते हैं, यत्न करते हैं, और जो रहने वाले है उसको भूल गए, उसको भूल गए। रहने वाले परमात्मा है, वो सदा साथ रहते हैं। आप स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, सौ लाख में जाओ तो साथ में, सर्वश्रेष्ठ भगवान के सबके हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सबके हृदय में ईश्वर परमात्मा रहते, परमात्मा साथ में रहते हैं। तो साथी चाहिए तो परमात्मा को बनाओ, और कोई साथी रहने वाला नहीं। इस वास्ते ठीक से जानने वालों ने परमात्मा से ही प्रेम किया है, उसको ही अपना माना है, और कोई अपना नहीं। सब शुद्ध, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है, कोई एक सिवाय परमात्मा के कोई साथ रहने वाला नहीं। तो समझदार चतुर महात्माओं ने बस उससे ही प्रेम किया, उसको ही अपना समझा, उसको अपने लिए समझा, उसे सिवाय अपना कोई है ही नहीं। साथ वो टिक गई थी, रह गई थी, सबका भी योग हुआ, हरदम वियोग प्रस्तुति करना ही है। हरदम वियोग बजाना, हरदम वियोग ठहरते ही नहीं। तो हम ठहरते हैं, हम तो ठहरते हैं। संसार चल रहा है, बदल रहा है, विचित्र बात है, विचित्र बात है। साफ साफ बात है, साफ एकदम। आप ही देखो इतने शरीर जाइए, 100 वर्ष पहले इस शरीर में कोई नहीं था, 100 वर्ष पहले ये शरीर था, नहीं तो साफ कोई नहीं, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, बीच बीच है। अव्यक्त आदि नहीं, भूता नहीं, व्यक्त मध्य नहीं, भारत अव्यक्त निद्रा नहीं, पहले अव्यक्त है, पीछे अव्यक्त है, बीच में व्यक्त है। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न पहले नहीं और पीछे नहीं, बीच में स्वप्न आया, नींद खुल गई, बैठ गया, बस ये बड़े आश्चर्य की बात है। 80-90 वर्ष का आदमी 5 वर्ष की आय, एक दो दिन का मसला शिक्षा से मिला हुआ 80-90 वर्ष का ढोकरा वो भी, और 5 वर्ष की गाय भी, और दो तीन दिन का अवस्था साथी मिला। एक बुरा आदमी और बस रहा, एक साथ ही पैदा होगा, एक साथ ही नहीं हो जाते, विचित्र संसार, विचित्र विचित्र। उसे बहुत बढ़िया बताया एकदम, सच्ची बात। संतों ने अनुभव किया, जिन संतों ने अनुभव किया उन्होंने अपना कही ये बात कि भाई ये बात ऐसी है, तुम भी देख लो, तुम भी अनुभव को देख लो, साथ में नहीं रहेगा कोई, साथ में रहेगा ही। आप इतना बैठे विचार करो, आपके साथ रहने वाला कौन है, साथ में जाने वाला कौन है, किससे मित्रता है, जो साथ में चल रहे आपके, एक मशान में दुख आ रहेगा, मशान में दुख तो एक ही रहेगा, कोई बात है, ये बात है। और आप ही कर दो तो भगवान से करो पहचान, तो भगवान साथ में आपके सदा साथ रहेंगे, जिस रूढ़ी में जाओ भगवान साथ में जाओ, उस लोक में भगवान तैयार, जिस में जाओ जो भगवान तैयार, भगवान सदा साथ, सबने साथ में हरदम रहने वाला। ये जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, जन्म का ही साथी, सदा ही साथी। राधे श्याम सरासन उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, और कोई अपने साथ रहना नहीं, जिनमें को आप साथ मानते हो सब भी सुन जाएगा, सब भी सुन जाएगा, सब सब सब, एक भी साथ रहेगा नहीं, साथ चलेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, साथ रहने वाले को आप रखते नहीं, भगवान सदा रहने वाले त्यार उसको आप रखते नहीं, आप नहीं रखते तो ही रहेगा, वो तो रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो पिंड छोड़ेगा नहीं तुम्हारा, छोड़ेगा ही नहीं। तुम मानो मत मानो, स्वीकार करो मत स्वीकार करो, समझ में आओ मत आओ, आपका अनुभव होगा तो दिखे न दिखे, वो संग छोड़ेगा नहीं, एकदम साथ में, अपना उनके सिवाय अपना कोई नहीं है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो किधर उपाय, दूसरा कोई, सच्ची बात है, दूसरों कोई साथ रहने वाला नहीं, अंत तो ये तजेंगे पामर तू न सदे अब ही थे अवसर बीते मन पुसते हो प्राणी अवसर बीते समय भी जमे फिर पछताता हुए साथ में नहीं है समय बीत जाएगा दूसरा जाएगा साथ में एक परमात्मा है नारायण ब्रजराज कुमारों बह गई पर पहचान वो साथ रहने वाले साथ रहने वाला नहीं है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण